أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسحقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعملون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم هم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تسلی بھی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ان لوگوں کو اللہ رب العزت جھڑکی یعنی زجر بھی اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ جو تمہارا خیر خواہ ہے تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اور جہنم سے بچانا چاہتا ہے، تمہارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ تم اپنے خیر خواہ کو پہچان لو، اس کا ساتھ دو، اس کے لیے اس کا جانسار بنو، الٹا تم ان کو تکلیف اور مصیبت پہنچاتے ہو، الٹا تم ان کے خلاف جو ہے وہ تدبیر موت کر رہے ہو ان کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تسلی بھی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی زجر بھی ہے۔ تسلی اس میں ہے کہ جب آپ مسئلے کو بیان کریں گے، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے کریں گے، تو لوگ آپ کے قتل کی جو ہے پروگرام بنائیں گے، لوگ منصوبہ بندی بنائیں گے آپ کے خلاف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ مگر آپ ٹینشن نہ لے، آپ فکر نہ کیجئے، ان کی تدبیر کو الٹا میں ان پر جو ہے کر دوں گا، ان کی تدبیر کا وبال انہی لوگوں میں پڑے گا۔ تو اس میں تسلی ہے اور زجر ان کو دی گئی کہ اللہ رب العزت فرماتے اے لوگو، تم اتنے جو ہے بےمان ہو کہ جو تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے والا ہے، تم ان کے خلاف جو ہے وہ تدابیر کر رہے ہو، تم ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو چکے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ام یریدون، آیا چاہتے ہیں یہ لوگ قیدن تدبیر تمہارے قتل کی، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ہم المکیدون، ان کے ساتھ تدبیر کی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ام یریدون کیدا، آیا تدبیر کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف آپ کے قتل کی، آپ کو تکلیف اور مصیبت پہنچانے کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کس سے؟ قیامت سے۔ کیونکہ صورت میں مسئلہ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے قیامت. قرآن فہمی کے لیے جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ جو صورت کو جو ہے آپ پڑھتے ہیں اس میں جو مضمون ہو پہلے تو آپ کو وہ معلوم ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے قرآن فہمی کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ اس صورت میں جو ہے کفر اور ایمان کا جو لفظ آتا ہے تو اسی مضمون صورت کی طرف جو ہے آپ اشارہ کریں گے, کیونکہ اس صورت میں جو ہے اس باب میں قیامت کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار قیامت. ایمان کے معنی کیا ہے؟ ماننا قیامت کا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فالذین کفروا, پس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, ہم المکیدون, ان کے ساتھ تدبیر کی جائے گی. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا تیسرے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر, ومکروا, اور تدبیر کرتے ہیں یہ لوگ, تدبیر, اور تدبیر کیا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا. واللہ خیر الماکرین, اللہ ہے بہتر تدبیر کرنے والوں میں سے. ان لوگوں نے سازش کی, ان لوگوں نے تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بہترین تدبیر کرنے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کس طرح نجات دی, کس طرح ہم نے بچایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تدبیر کرنے والے ہیں ان کی تدبیر ان پہ الٹا کر دوں گا, آپ کا کچھ بھی یہ لوگ بگاڑ نہیں سکتے. ہم لہم الہ غیر اللہ, آیا ان لوگوں کے لیے الہ مددگار ہے غیر اللہ, اللہ کے سوا؟ آیا ان لوگوں کے لیے مددگار ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ, پاک ہے اللہ. عما اس سے یشرکون, کہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ام لہم الہن, آیا ان لوگوں کے لیے الہن مددگار ہے, حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, عبادت کے لائق ہے غیر اللہ, اللہ کے سوا؟ ان لوگوں کا جو ہے کوئی اور خدا ہے, ان لوگوں کا جو ہے کوئی اور اللہ ہے, ان لوگوں کا کوئی اور جو ہے خالق ہے, کوئی اور حاجت روا مشکل کشا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کی قدرت میں یہ لوگ جو ہے وہ شک کر رہے ہیں کہ کس طرح مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہے, فلاں حاجت روا ہے, فلاں مشکل کشا ہے, فلاں اولاد دینے والا ہے, فلاں بیماری ٹھیک کرنے والا ہے, سبحان اللہ, پاک ہے اللہ. عما اس سے یشرکون, کہ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ. جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان سے پاک. اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, فرشتوں کو, جنات کو, زندہ مردہ, انبیاء, آسمانی مخلوق, زمینی مخلوق, ان تمام سے جو ہے اللہ پاک ہے. ابھی تخویف ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ہم قیامت کو نہیں مانتے. تو ان کو کہا جاتا ہے اگر نہیں مانتے قیامت کو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا عذاب لے کے آؤ, ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے, ہم پر عذاب لاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اتنے سرکش قوم ہے, اتنے سرکش لوگ ہیں یہ کہ ار عذاب کو جو ہے وہ دیکھ لے تو قوم عاد کی طرح جو ہے وہ کیا کہیں گے, ہاذا عارض ممطر لنا, یہ بادل آ گئے اور ہم پر جو ہے وہ برس جائے گی, ہم پر جو ہے وہ کیا کر جائے گی, برس جائے گی, برسے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ان لوگوں پہ بھی عذاب آئے گا تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے, یہ کہیں گے یہ تو بادل آ رہا ہے, اگر آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے میں ان کے اوپر گرا دوں اور یہ نیچے سے ان کو اوپر अपने ऊपर जो है वो आते देख रहे हैं तो क्या कहेंगे, ये तो बादल का टुकड़ा जो है आ रहा है। डरने वाले नहीं है, सुधरने वाले नहीं है कि अजाब से आने से पहले पहले जो है ये लोग सुधर जाए, अपने अकीदे और अमल की इसलाह कर जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती है वही यरो, और अगर देख ले ये लोग किस फन एक टुकड़ा, मेहनत समाय आसमान का साकेतन गिरता हुआ, यकूलू कहेंगे ये लोग सहाबुन बादल है, मरकूम उमट के आने वाला, मरकूम उमट के आने वाला, उमट आने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं भाई यारो अगर देख ले ये लोग किस फन एक टुकड़ा मिन समाय आसमान का साकेतन गिरता हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अगर इनकी करतूतात की वजह से मैं इनके ऊपर आसमान का एक टुकड़ा जो है वो गिरा दूं, तो ये आसमान के टुकड़े को देख कर क्या कहेंगे, सहाब मरकूम, ये बादल है मरकूम उमट के आ रहा है, बजाय इसके कि सुधर जाए, रुजू करे, अकीदे और अमल की इस्लाह करे, उल्टा जो है इसको क्या कहेंगे, कौम आद की तरह कि ये बादल का टुकड़ा है हमारी तरफ जो है वो आ रहा है। फजर हूं पस छोड़ दीजिए इनको, फजर हूं पस छोड़ दीजिए इनको, हत्ता यहां तक युलाकू के मुलाकात करे, यौम हुमुल लजी उस दिन, अपने उस दिन से फी ही के उसमें युसहकून ये लोग बेहोश किए जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फजर हम पर छोड़ दीजिए इनको, जब नहीं मानते सरकशी करने वाले, इतने दलायल सुनने के बाद जो है फिर भी नहीं मानते, फिर भी सुधरते नहीं, फिर भी आप पर एतराजात करने वाले हैं, कुरान की हक्कानियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, क्यामत को जो है वो नहीं मानते, तो क्या कीजिए, फजर हम छोड़ दीजिए इनको, हत्ता यहां तक युलाकू के मुलाकात करे, यौम हुमुल लजी अपने उस दिन से, फी ही के उसमें, अपने उस दिन से मुराद किया जिसका इनके साथ वादा किया जा चुका है क्यामत का दिन, जिस दिन जो है वो हिसाब और किताब लिया जाएगा इनसे, जिस दिन इनको उठाया जाएगा, इनसे हिसाब और किताब जो है वो किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते उसमें लोग, ये लोग बेहोश किए जाएंगे, तो बेहोशी से मुराद क्या है, शिद्दत अज़ाब का असर है, शिद्दत अज़ाब का क्या होगा, असर होगा। जिस तरह आपने सूरह हज के अंदर जो है वो पढ़ा था इब्तिदा में, वतन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, कि लोगों को आप देखेंगे तो वो नशे की हालत में होंगे, हालांकि लोग नशे की हालत में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब जो है वो सख्त है, ये अल्लाह के अजाब की सख्ती होगी कि आप लोगों को देखेंगे तो आपको ऐसा जो है महसूस होगा कि गोया कि सब लोगों ने जो है हेरोइन पी है, सब लोग जो है आपको चरसी और भंगी नजर आएंगे, और हकीकत क्या है कि ये नशा नहीं होगा, ये शिद्दत अज़ाब का असर होगा। तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उस दिन जो है वो लोग बेहोश किए जाएंगे, गिर पड़ेंगे सब लोग, यौम उस दिन, यौम उस दिन ला युग्नी अन्हुम, फायदा नहीं पहुंचा सकेगा इनको, कैदुहुम इनकी तदबीर शय अन ज़र्रा, उस उस दिन फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। आन हूं इनकी तरफ से कई दो हूं इनकी तदबीर, आन हूं इनको कई दो हूं इनकी तदबीर, शाही अनजर्रा पर कुछ भी, वला हूं युन सरून, और न इन लोगों की मदद की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यौम ला युगनी, उस दिन फायदा नहीं पहुंचा सकेगा इनको इनकी तदबीर, शाही अनजर्रा पर लाख तदाबीर सूझे, लाख जो है वो तदाबीर और हीले बनाए कि किस तरह अल्लाह के अजाब का मुकाबला कर सके, किस तरह जो है वो क्यामत की सख्ती से अपने आप को बचाए, जहन्नम से अपने आप को बचाए। लाख तदाबीर जो है ये लोग सोचे, मगर इनका कुछ भी जो है वो क्या फायदा नहीं होगा। वला हुम युनसरून, और न इन लोगों की मदद की जाएगी। नबी शफात कहरी की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तदबीर यानी अल्लाह ने तस्किरा फरमाया कि जिस तरह जो है मक्का के मुशरिकीन का अकीदत कि हम जो कुछ करेंगे हमारे लात मनात उज़ा हमें अल्लाह से बज़ोर जबरदस्ती चुड़ाएंगे, पहले तो क्यामत नहीं अगर होगी तो लात मनात उज़ा हमें चुड़ाएंगे। यहूद का अकीदा था हम जो है हमारे बड़े जो है वो अंबिया थे और उनके छोटे हैं, हम जो भी करेंगे हमारे बड़े नेक थे वो हमें अल्लाह से बज़ोर जबरदस्ती चुड़ाएंगे। लन तमस्सना नार इल्ला अय्याम मादूद, इसी तरह नसारा का भी ये अकीदत, वकालत यहूद व नसारा नहनु अबना उल्लाह व अहिब्बाहू, हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के जो है चहीते हैं लाडले हैं, हमारे बड़े जो है वो नेक थे वो पारसा थे, हमें अल्लाह से बज़ोर जबरदस्ती छुड़ाएंगे। तो वला हुम युनसरून, नहीं लोगों की मदद की जाएगी, कोई जो है इनका मददगार नहीं होगा कि अल्लाह से जो है इनको बज़ोर जबरदस्ती छुड़ाए। वَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ, اور یقیناً ان لوگوں کے لیے ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا ہے شرک کیا ہے, ظلم بوانی شرک, ان الشرک لظلم عظیم, وان للذین, اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب ان عذاب ہے, دون ذالکا قیامت کے عذاب سے پہلے, ولکن اکثرہم, لیکن اکثریت لوگوں میں سے, لا یعلمون, نہیں جانتے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور یقیناً ان لوگوں کے لیے ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے شرک کیا, عذاباً عذاب ہے, دون ذالک, دون بمانی قبل, آخرت کی عذاب سے پہلے, قیامت کی عذاب سے پہلے, قیامت کی عذاب سے پہلے, اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد عذاب قبر ہے, کیا ہے اس سے مراد, عذاب قبر مراد, کیونکہ اگر کوئی کہے کہ دون ذالک سے مراد دنیا کی, دنیا کا عذاب ہے, تو بہت سے کافر جو ہے وہ گزرے ہیں جن پر دنیا میں اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے, اور یہاں پر جو ہے جملے کو اللہ نے تاکید سے ذکر کیا ہے, وہ انا تاکیدی ہے, یقیناً بے شک کہ ضرور بضرور جو ہے وہ ظالموں پہ دنیاوی عذاب آئے گی, اگر یہ کہا جائے تو بہت سے ظالم اس طرح گزر چکے ہیں جن پر عذاب دنیاوی نہیں آئی ہے, تو مراد اس سے کیا ہے, مراد اس سے جو ہے وہ برزخ, قبر کی عذاب, مراد قرآن کی تقریباً 17-18 آیات سے جو ہے عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا عَذَابَ دُونَ ذَلِكَ, قیامت کے عذاب سے پہلے, آخرت کے عذاب سے پہلے, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثریت لوگوں میں سے لا يعلمون, نہیں جانتے, اکثریت لوگ نہیں جانتے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو جو ہے عذاب قبر کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ عذاب قبر جو ہے مردوں پہ کیا گزرتی ہے, کیا بیتتی ہے ان پہ, تو تم عذاب کے خوف سے جو ہے اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عذاب قبر جو مکلف مخلوقات ہے انسان جنات, اس کے سوا جو ہے باقی جو مخلوقات ہے ان کو جو ہے وہ فیل ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے, ان کو جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے. ہوا میں اڑتے جو ہے وہ پرندے, اسی طرح اور چیزیں ان کو جو ہے محسوس ہوتی ہے. عذاب کا اثر جو ہے ان کو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. جس طرح بخاری کی مشہور حدیث کے نبی علیہ السلام کی سواری, نبی علیہ السلام جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی سواری جو ہے وہ بتک گئی, اتر کر نبی علیہ السلام تو السلام نے دو قبور تھے, دو قبر تھے, نبی علیہ السلام تو السلام نے جو ہے وہ سبز ٹہنی جو ہے وہ توڑ کر درخت کی ایک کو ایک کے اوپر رکھ دیا اور دوسرے کو دوسرے کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ شاید جب تک جو ہے یہ ٹہنیاں سبز ہوگی کہ اللہ ان سے جو ہے عذاب کے اندر جو ہے وہ تخفیف کا معاملہ فرمائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان پر جو عذاب ہے ان کے خیال کے مطابق جو ہے کوئی بڑی گناہ کی وجہ سے ان لوگوں پہ عذاب نہیں ہے, وہ گناہ اپنی ذات میں جو ہے وہ بڑے گناہ تھے مگر ان لوگوں کے خیال کے مطابق وہ بڑے گناہ نہیں تھے. ایک کیا, یہ چغلی کھانے والے تھے, کیا تھے, چغلی خور تھے, ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے, ایک کو دوسرے کے پیچھے اکساتے تھے. اور دوسرا گناہ دوسرے کے اندر جو تھا وہ کیا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. تو ان قبر والوں کی جو ہے خیال میں جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر اللہ کے نزدیک جو ہے یہ کیا ہی یہ گناہ تھا. تو ایک کو چغلی کی وجہ سے عذاب قبر اور دوسرے کو پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے اپنے آپ کو نہ بچانے کی جو ہے یہ سزا مل گئی. کچھ لوگ جو ہے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قبروں پہ جو ہے وہ سبز ٹہنیاں کھڑی کرنا اور اسی طرح جو ہے وہ پھول وغیرہ جو ہے وہ ڈالنا یہ جو ہے کار ثواب ہے. کیوں, کس نے کہا کار ثواب ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس قبر کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے جن پہ عذاب قبر ہو رہا تھا. تو کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے باپ کے قبر پر جو ہے وہ عذاب قبر ہے؟ تو جب آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہے تو لہٰذا تم اس میں جو ہے اپنے آپ کو الجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ بات معلوم ہوئی وحی کے طور پہ, تو آپ کو جو ہے یہ اور اس قبر پہ نبی علیہ السلام نے سبز ٹہنی جو ہے وہ رکھی جس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے. تو تم جب قبر پہ یہ چیز یہ معاملہ کر رہے ہو تو کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دون ذالک سے مراد کیا ہے, قبر کی عذاب, قبر کا عذاب مراد. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, اکثریت لوگ نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کے دبکے شبکے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے, جتنا قرآن کے سامنے بیٹھو گے علم میں بڑھوتری آئے گی تو اتنی زیادہ پوچھ ہوگی. تو کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی جو ہے قرآن کے سامنے نہیں بیٹھے گا تو کیا ان سے جو ہے وہ پوچھ نہیں ہوگی؟ اس نے دو غلطیاں کی, ایک علم نہ حاصل کرنا اور دوسرا اس پہ عمل نہ کرنا. اس کے مقابلے میں جو آدمی قرآن کے سامنے بیٹھ گیا اس نے تو ایک اللہ کا حکم مان لیا, دوسرے میں جو ہے اس سے کمی ہو گئی کہ اللہ کے حکم پہ اس سے عمل نہیں ہو سکا, اس نے عمل نہیں کیا. ایک کام تو اس نے کر دیا کہ قرآن کے سامنے تو بیٹھا ہے, اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو باخبر کر دیا, دوسرا کام عمل جو ہے اس نے نہیں کیا, ایک جرم. مگر جو سرے سے قرآن کے سامنے بیٹھتا نہیں ہے اس نے تو جو دو جرم کرنے والا ہے, ایک اللہ کی کتاب کو نہیں, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ بیٹھتا ہے اس نے کیا ترا کر دیے, جو کا تو ہے وہی چیز ہے. تو ایک کام تو کر رہا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے روزے نہیں رکھ رہا, تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے یہ ضائع ہے؟ کوئی تو نہیں کہہ سکتا. اگر نماز وہ ٹھیک عقیدے سے اور صحیح یعنی آداب اور ارکان جو چیز ہے ان کے ساتھ شرائط کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کو کوئی باطل تو نہیں کہہ سکتا. تو اسی طرح قرآن کا علم سیکھنا, قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کرنا یہ فرض ہے, اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے. تو ایک کو تو کرنے والا ہے, دوسرا وہ نہیں کر رہا, خدا جانے اور وہ جانے. مگر جو سرے سے بیٹھتا نہیں قرآن کے سامنے وہ تو دو جرم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دو جرم کا جو ہے وہ ارتکاب کر پا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تو اللہ رب العزت کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ کر رہا ہے فلاں وہ کر رہا ہے, تو تم بیٹھ کے تم صحیح کرو نا, تم ماڈل بنو. تم فلاں اور ڈنگر اور فلاں کو جو ہے وہ دیکھ رہے فلاں یہ کر رہے فلاں وہ کر رہے, تم بیٹھ کر جو ہے اپنے آپ کو سن لو. کہ اگر کوئی آپ کے ساتھی پر اعتراض کرے تو تم کہو مجھے دیکھو میں ٹھیک ہوں کہ ٹھیک نہیں ہوں, تو اس طرح کرو. تو اس طرح تو کر نہیں سکتا, صرف اعتراض کرنے کے لیے جو ہے کیا ہے اپنے آپ سے ان لوگوں نے پنے خان بنایا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ولیکن اکثرہم لا یعلم وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ, صبر کرو اپنے رب کے فیصلے کے لیے. وَاسْبِرْ صبر کرو لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے فیصلے کے لیے. فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا پس یقیناً آپ ہماری حفاظت میں ہیں. وَسَبِّحْ اور پاکی بیان کرو. بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے. حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں بیان کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے وَاصْبِرْ صبر کرو ڈر جاؤ, تکالیف اور مصیبت و اعتراضات پر ڈٹ جاؤ. صبر کے معنی ڈٹ جاؤ. لحکم ربک اپنے رب کے فیصلے کی طرف. رب کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کی نجات, آپ کے مخالفین کی تباہی. ماننے والوں کی نجات اور نہ ماننے والوں کی تباہی. فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا پس یقیناً آپ ہماری حفاظت میں. آیوننا ہماری نگاہ کے نیچے ہے. ہماری نگاہ میں مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے حفاظت ہے. آپ ہماری حفاظت میں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تو پھر فرمایا کیا؟ واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کی ایذا سے, لوگوں کی تکالیف سے. تو یہاں پر بھی فرمایا فانک بعیوننا پس یقیناً آپ ہماری حفاظت. وسبح اور پاکی بیان کرو. بحمد ربک پاکی بیان کرو کہ پاک ہے اللہ نائب سے, پاک ہے اللہ شریکوں سے, پاک ہے اللہ عز و جل کے ساری سے. اپنے رب کی تعریف بیان کر. اللہ علیہ ملغے بے اللہ حجت روائے مشکل کو شاہ, اولاد دینے والے, بیماری ٹھیک کرنے والے, برکت ڈالنے والا. ہی نہ تقوم جب آپ کھڑے ہوتے بیان کے لیے, جب بیان کے لیے آپ کھڑے ہوتے اللہ کی تسبیح بیان کرو, توحید بیان کرو, شرک کی مذمت بیان کرو. ومن اللیل وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں فَسَبِّحُ پس اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پلٹ جانے کے وقت, اور ستاروں کے پلٹ جانے کے وقت یعنی صبح کے وقت. کس وقت؟ صبح کے وقت. رات کو بھی صبح بھی اللہ کی جو ہے وہ پاکی بیان کرو. اللہ کی کیا بیان کرو؟ پاکی بیان کرو, توحید بیان کرو. یا وہ ادبار النجوم میں دوسری معنی بھی علماء کرام کرتے ہیں, بوقت ہلاکت اقوام کے. بوقت ہلاکت اقوام کے جب اقوام اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ برباد ہو رہے تو ان کی تباہی کے وقت جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو, اللہ کی حمد بیان کرو. فقط یا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. آپ نے سورہ انعام 45 میں پڑھا تھا کہ جب ظالموں کی جو ہے اللہ رب العزت بے حکمی فرمائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین, آپ نے حمد کہی نہیں. الحمدللہ کہ اس بیمان سے تو آپ نے چھٹکارہ ہمیں دے دی. ان کی برائی کی نحوست جو ہے ہم پہ پڑ رہی. تو اللہ رب العزت فرماتے بادبار النجوم, اقوام کے ہلاکت کے وقت یا ستاروں کے پلٹ جانے کے وقت. تو سورت میں ہم نے پڑھا اس بات قیامت بترقی, گزشتہ سورت میں ان الدین الواقع, جزا و سزا واقع ہونے والی. اس سورت میں ہم نے پڑھا مالہم من دافع, نہ ہوگا کوئی اس کو دفع کرنے والی. یہ تین جو ہے ابواب تھے, سورہ قاف, سورہ زاریات اور سورہ طور. قاف میں ہم نے پڑھا کذالک الخروج, قبروں سے جو ہے مردے اس طرح نکلیں گے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین سے پودے نکلتے. تو سورہ زاریات میں ہم نے پڑھا ان الدین الواقع, جزا اور سزا جو ہے واقع ہونے والی. تو سورہ طور میں ہم نے پڑھا ما لہم من دافع, جزا اور سزا کے فیصلے کو کوئی معطل نہیں کر پائے گا. تو یہ باب اختتام پذیر ہوگا.